Ja, ik dacht even met een serieuze hallo. Nee, dat was. Ik heb vroeger dat ik een andere radio gekomen. Dat was een hele serieuze shit. Ja, dat was wel echt een serieuze shit. CMS. Serieuze shit. CMS. Oh ja. Dat is een echt van hoor. Ja. Maar ik hou niet zo van het serieuze. Nee, ja. Ja, daar heb ik, er is ook ooit een album uitgekomen, die heb ik in mijn telefoon zitten. Ik was al bang dat het helemaal niet bleek kon gaan, maar als het vallen. Van die number stations. Met die muziek? Ja. Oh. Ja, ik heb hem uitgezet. Want het... Hoor jij hem, Bram? Nee, ik hoor geen Bram. Maar ik hoor door de microfoon hier. Oh ja, dat zit erin natuurlijk nu, omdat hij zo staat. Maar ja, mijn ding is kapot. Mijn ding is kapot. Kan ik deze stellen? Kijk. Ja, dan kan je wel vrij draaien. Ja, en het is ook heel handig natuurlijk, want ik kan nu zo weglopen. Je sleept die telefoon achter je. Ja. Ik vind het ooit wel storend worden, die andere opname er doorheen. Arme luisteraar, ja, ik vind hier het monitorgeluid is ook desoriënterend, want het is iets heel anders dan de uitzending die je maakt. Ja. Ja, en dat is ook geen monitorgeluid, dat is een opname van afgelopen zondag. Uh-huh. Die had ik nog niet uitgezonden, dus het is eigenlijk de première. Uh-huh. Maar ja, je kan er helemaal niks van horen eigenlijk nu, dus ik denk dat ik hem maar uitzet. Ik hier in jouw kamer kan het wel goed horen, maar via de microfoon, ja, het is te horen hoor. Kun jij hem heel even vasthouden? Dan zet ik die herrie uit. De herrie gaat uit. Uit. Ja. Bij de eerste haren struiken hoor. Dan weet ik dat hij echt... Ik had dat zelf ook nog niet teruggehoord. Dus Hans gaat uitleggen wat het is. Ja, maar eerst gaan we even... Oh, wacht. Er zit wel ook een radioafspeel doorheen. Nog. Ik ben nu echt aan het zweten. Ja, maar ik zweet al heel snel. Ik ook. Ja, ik ook zweten. Ja, wacht, er zit wel iets nog af te spelen. Wat is er aan het afspelen? stikstof. Nou, ik zet het uit. Nu is er zeker geen stoorzender meer. En nu is het begonnen. Opening doorzagen. Oh, ik ging nog vertellen wat het was. Ja, nou, dat weet ik. Nou ja, het was afgelopen zondag in het Erasmuspark. Was nog de laatste avond van Circusbende. Waar is het Erasmuspark ook alweer? Bij... Is het in West? Langs de hoofdweg richting, richting die deelraad. Mercatorplein, die buurt toch? Ja. Ja, ja, ja, bij de markthal, daartussen Mercatorplein en de markthal. Precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het weer. Ja, ja, dat is een heel leuk festival. Ken je dat? Circusbende? Nee. Theaterbende was vroeger volgens mij, maar circusbende. Of is dat ook? Nou, dat ja, och, het zijn... Was de kunstbende. Kunstbende, dat is het. Oh ja. Kunstbende, is ja, dat klopt, daar, ja, ja, te maken? Nee. Nee, het is, ik weet niet waar het precies vandaan komt, maar het is een jaarlijks terugkerend festival. Altijd in het Erasmuspark en ergens anders. Mm-hmm. Dit is ook niet goed voor mijn warmte. Mm-hmm. En dat was op het Groene Veld nu ook, dit jaar, bij het ADM. En het is gewoon heel erg leuk. Het zijn jongleurs, circus dingen en zo, maar het zijn ook punkers en anarchisten. Mm-hmm. En dat is gewoon een hele leuke combinatie. Ja. Dus. Maar ook een beetje van het, zeg maar, straatartiesten genre. Ja, ook. Ja. Ja, het zijn mensen die zonder geld de wereld overtrekken. Dat is wel leuk. Ja, dat zijn... Ik had een collega die speelde Ierse harp. Nee, die speelde... Haar vriend speelde Ierse harp en zijn gitaar. En deze folkliedjes. €50 per uur. Gewoon als je ergens gaat staan. Oh, dat verdienen ze. Ja, die zijn naar Australië ermee gegaan. En die hebben daar ook gewoon in hun levensonderhoud voorzien. Oké. Okay. Door een beetje op straat folkliedjes te spelen op de Ierse harp. Of Keltische harp, wat was het? Is dat een speciaal soort harp of zo? Ja, klein harpje is het. Dus niet zo'n enorm ding, maar gewoon een klein dingetje dat je mee kan nemen. Koffertje. Zoiets. Rugzakje. Ja. Goed. Dus ik snap dat. Dat is een levensstijl. Ja. Ja. En waar je ver mee kan komen. Heel fijn. Ja. Je gaat je er heel vrij van voelen, want je bent bandeloos. Ja. Bandeloos burger. Ja, ja. Ik trek mij niet heel erg, maar ik kan me wel voorstellen dat het een enorme vrijheidsgevoel geeft. Ja. Ja. Ook omdat het in principe oneindig kan zijn. Een voorbeeld. Als je jezelf op die manier kan zijn. Ja, als je jezelf op die manier kan sustainen, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan hoef je niet te stoppen. Nee, maar op een gegeven moment moet je wel iets anders doen. Nou, dan wil je iets anders gaan doen. Maar dat is beter dan dat je iets moet. Oh shit. Toch? Ja, maar ja. Je mag gewoon helemaal zelf kiezen hoe je doorgaat. Maar het heeft te maken met je levenskeuzes. Ja. Gewoon als er dingen gebeuren en je kinderen of ziekte of weet ik wat, al die dingen. Dus, kan leuk. Nu wist je dat de, dan moet ik ook die naam goed zeggen. Oh, ik denk van, dat van vurige tongen, Ruigoord, weduwe van Johnny van Doren. Oh, wat? Ja, Yvonne. Yvonne. Mousset van Doren. Ja. Die was, voordat ze met Johnny van Doren ging... straatacrobaat in Zuid-Italië. Ik was gewoon uit Arnhem gekomen en daar... Serieus? Dat is het verhaal, ja. Wow. En daarna is een soort manager van Johnny geworden. En toen haar eigen kunst... Nou, dat kan ik wel verifiëren, want die wil altijd graag praten. Ja, ja, ja. Ik moet ook weer bij... Ik heb vaker contact met haar gehad eigenlijk over oude dingen van Johnny... die heeft geschreven, waar ik iets mee wil doen of uitbrengen. Ja, zij kan 100 uit vertellen over die periode. Ja, ik wil eigenlijk meer weten van haar gewoon. Van, Dat is een dingetje met haar. Het gaat bij haar altijd over Johnny. Ja, maar ze waren dus natuurlijk ook samen. Ik denk dat zij ook de grootste redacteur is geweest van hem eigenlijk. Ja, ja. Maar dat is, het is wel leuk hoor. De oeuvre van hem is wel interessant, omdat er... Sommige verhalen zijn gewoon 2, 3 en soms 4 versies van hetzelfde verhaal te vinden. In druk of gesproken. Ja. En het is allemaal verschillend. Zoals die een die ken je wel van dat hij een bad trip heeft. En dan zakt hij in de krochten van de geest. En dan nou in ieder geval, dan door de kracht van het woord, door te roepen, wilskracht, mars, vooruit, vuur, steeg hij toch omhoog. En kwam hij uit die hel van die bad trip, kwam hij gewoon weer in. Nou, er is gewoon één versie. Dat is, hij vertelt het op Oorlog en Pap. Oorlog en Pap, dat is zijn belangrijkste plaat die iedereen wel kent. Of als je dat kent, meestal ken je die. Ik ken te weinig. Nee. Maar goed, er is er ook eentje. Daar is Yvonne er ook bij. Okay. In het verhaal. In dus drie in versies. Verhaal. Ja. Okay. Oh, dat verhaal. Okay, ja. En in drie versies niet. En in één versie wel. Ja. Dus dat wil ik gewoon aan haar vragen. Van ja, hoe was het nou? Ja, ja, misschien is het gewoon nog een keer gebeurd met haar erbij. Nee, ja, of het is een samenstelling van verschillende gebeurtenissen. Het is natuurlijk nooit echt helemaal autobiografisch. Dat is altijd een beetje natuurlijk. Maar ja. Nee, maar het is leuk hoor. Ik vind het werk van John van Doorn heel interessant. Ja. Ik heb een boekje van hem staan. Liefde, volgens mij. Kan dat? Nee. Kan niet. Nee? Nou, dan ga ik het even checken. Dan moet jij even de luisteraar vermaken. Ja, dus Hans heeft hier een openzaging van een werk, zegt hij zelf. Dus dat wil dus zeggen dat er iets is gemaakt. Nee. En de opening van dat werk, dat wordt dus het zagen van iets. Ja, dat klinkt natuurlijk wel doodeng. Ik hoop dat het gewoon machinaal gaat, zodat we niet ook echt met inspanning hoeven te leveren, want het is warm. Het is een cirkelzaag kettingzaag. Hans is van de noise, zei hij er zelf nog bij. Dus dan denk je, en dan hoop je inderdaad of een verstek, zaag, weet je wat, zo'n decoupeerzaag. Nee hoor, 10 centimeter. Ik weet nog niet hoe het moet. Oh, je gaat die tafel doorzagen? Ja, die tafel. Ja. Waarom man? Die is te groot. Ja, maar hij wordt nooit meer goed. Hij staat hier al 25 jaar. Ja, dat zal wel wezen, maar hij wordt nooit meer een tafel. Jaar te groot. Ja, maar als je hem twee hebt gezaagd, dan heb je het gewoon niks meer. Dus jawel, want ik ga hem hermontabel maken. Dus dan gaat hij altijd wiebelen. Even voor de luisteraar, die dit niet kan zien. Die tafel is van de Flintstones geweest waarschijnlijk. Het is een belachelijk zware tafel. Ja. Geweldig, hè? Wat je je afvraagt, kan de vloer het überhaupt aan of wat ook, die weegt 7 ton. Ja, en dat wil je dan ook met de... Nee joh, mijn decoupeerzaag kan er dus niet doorheen, want de tafelblad is dus 10 centimeter dik. Ja, nou, dat is niet dus het hele blad hoor, alleen de buitenkant. Mensen, dit doet me denken aan een hele slechte kunst uit de jaren 90. Met mensen die hun leven waagden voor niks gewoon, maar ook inderdaad zagen, stukken muur eruit zagen en zo. Verschrikkelijk. De volgende fase van deze galerie, je bent namelijk nu in de aanstaande galerie, kanaal 4.1 derde. Dus je gaat de helft van die tafel uit het raam gooien. Oftewel de aanstaande galerie, kanaal Confused Pie. Mm-hmm. Zo. Wat is Confused Pie? Wat is het verhaal? Nou, pi is 3.14. Dus 4.1 derde is behoorlijk in de war. Ja. Ja, dat is veel meer. Pi plus. Maar dus dit is de aankomende, de inaanbaar zijnde galerie. Het ziet er nu al goed uit. Ook, wil je een rondleiding? Alvast voordat het buiten komt. Ja, ik drink even lekker blijven zitten. Nou, ik drink even mijn watertje op, dus nu gebeurt hoor. Nou, ik ga net zitten. Ja, oké, dan ga ik overeind komen. Ik heb hier het boek Langzame Wals. Dat is natuurlijk niet precies hetzelfde woord als liefde. Nee, maar, het is net iets anders, ja. Ja. Het is een ander boekje. Valse lente is het andere woord, maar dat is dus dat is Frans. Valse lente is langzame wals. Vals. Valse. Wals. Lente. Oh, langzaam. Wauw. Valse lente. Ja, dat moest ik ook... Maar Van Doorn kwam vroeger... Als jongetje kon hij al heel goed piano spelen. Dus dan was hij 10 of zo. En dan kon hij echt aan de piano hele voor de tantes hele stukken schrijven. Oké, okay, spelen. Random Johnny Van Doorn. Oh god. Onverdroten bleef de zon wekenlang het eiland warmte en kleur geven. Mijn gezondheid nam steeds grotesker vormen aan. Op mijn rijwiel waande ik mij heer en meester over dit gebied. En wellicht omdat het zo'n klein landje is, gaf ik in die puffhitte toe aan de neiging zwaar voor me uit te neurien. I've got the whole world in my hand. Hoogst karakteristiek voor de sensaties die je in dit fietsdorado ondergaat. Je hoeft nooit langer stukken... Nou, nou, dat gaat, het gaat over de Schelling. Hij ging de Schelling met zijn familie uit. Potten en heksen, verenigd u! Zulke muuropschriften zag je steeds minder. Nou, En daarom had ik ook gevraagd om spuitbussen mee te nemen. Maar ik weet niet of ik dat duidelijk gevraagd heb. Nee, had je niet gevraagd. Ik heb er wel een bij me toevallig. Oh, ja. Kijk. Want er is daar zogenaamde straatkunst. Oh jee. Nou, ik popel. Maar laten we even kijken of ik het lichaam overeind kan krijgen. Ja. En dan kunnen we op zich aan de rondleiding beginnen. Ja. Kijk. Wacht. Ja, dan doe ik even de... Koptelefoon, ja. Hoofdtoestel. Even het hele ding zo, ja. Oh, hey. Ja, ik heb dus een issue met de kabels. Ja. Het geluid valt weg soms. Nou. Oh, dat is die oude. Dat heeft hij gebufferd, hè? Dus dan moet hij even, dat loopt heel erg achter. Ja, dan... Hoe doe je dat ook alweer? Ben je eigenlijk groot, Bart? Of niet eigenlijk? Ja. Dat schijnt. Je bent gewoon groot. Ik heb het stream. Wat? Dit is de... Oh, shit. Dit is ik zie het al. Ja, ik ben dom. Ja. Nee, die luisteraar, die weet niet hoe hij het heeft. Of zij. Ja, nederige excuses, lieve luisteraar. Ik heb begrepen dat jullie overdonderd zijn met de vreselijke jazz van Euro Disney. Ja. Nee, Indie. Ja. Bart staat te kijken nu naar een hele mooie poster. In het NL Centrum nog. Oh, ja. Ja, het is heel oud. Het is, stamt uit de 80e jaren. 87. Zie ik. Ja. Een Fiat. Cosmokinetical Theater, Red Pilot. Cosmokinetical Drama. Fiat. Ja. Een was soort, de naam van een voorstelling. Oh ja, van een auto ken ik het van. En een man met een soort atoomding in zijn hand. Ja. Heel goed. Het straalt. Het alle kanten op. Glorie der mensheid sfeer. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad wat het is. Ja. Ja. Maar dat was een theatervoorstelling die we organiseerden samen met het NL Centrum, Zomerverzijn, blablabla. En dit was de poster, die hing gewoon door de stad. Het was fucking zeefdruk, 2 keer aan, weet ik veel, 0 of zo. Dat had je toen nog, hè? Ja. Nou, daar hangt mijn... dat is de commerciële revolutieposter. Ja. Hij doet een beetje AI aan, maar tegenwoordig zie ik dat overal. Ja, maar het prachtige is namelijk, is de staat... Viva la revolution. Ja. Combining forces to liberate the system. To liberate the system. Heb jij ooit een activist horen zeggen, we gaan liberate het systeem liberaten? Nee, heb ik nog niet. Het is een hele nieuwe stroming. Liberate the system! Maar dat is toch een soort AI dan? Ja. Nee, ik weet nog dat... ik herken dit wel. Ik had op Holland Village in Japan hadden ze ook posters nagemaakt die in Amsterdam hingen. Ja. Maar dan een beetje van ongeveer. Japanese style, ja. Dus ja, die Japanners die zijn daar goed in. Ja, allemaal details en zo, maar samen klopt het eigenlijk niet. Ja. Mooi. Ja, het doet me erg denken aan een afbeelding die ik had gemaakt voor de verkiezingsuitzending van Stemmen op de Radio. Mm-hmm. Want ik had geen beeldmateriaal. Nee. En ik wilde niet iets politieks. Nee. Dus toen heb ik de AI gevraagd om daar een poster voor te maken. En, is je tevreden? ik kan het nu wel laten zien. Dat was niet dit, maar dit komt wel ergens vandaan. Dit is misschien wel nog pre-AI. Deze. Ja, dit heb ik cadeau gekregen van Kato. Oh. Nou. Echt, Hans bezig met de computer? Ja, ik kan er niet zo goed tegen. Hij kan er niet zo goed tegen. Computers. Toch ben je wel snel met allerlei verschillende bronnen van geluid. Volgens mij komt nu weer geluid. Lawaai demo bij Kamp Zeist, nou zie ik hier. Verkiezing, nee. Oh, verboden demo. Die was leuk. Ja, dit is een AI. Die je nu ziet ontstaan. Waarom doet mijn telefoon zo raar? Nou, de afbeelding maakt zich af. Ja. Oh nee. Dit lijkt een echte foto gewoon van de dam. Is, maar ja, dat is niet, ik heb het aantal vingers niet geteld van de deelnemers. Echt in de war. Ik moet toch die verkiezingen hebben. Maar wanneer waren die verkiezingen? Ja, weet ik veel. November, geloof ik. November? Ja. Huh? Nee. Ja, niet? Het kabinet is, hebben ze gevormd in april volgens mij, nadat ze in november... Nee, Europa, Europa was het. Ja, dat weet ik toch niet. Shit. Europa, ja. Ja, even anders te kijken. Ja, sorry, dit wordt wel een hele saaie uitzending zo. Ja, ik zal even wat spanning toevoegen. Oh, ik val hemig. Ik val. Oh, daar een man met een geweer. Seks. Niet om meer roepen om mensen wakker te krijgen. Oh, Bart, soms stel ik jou. Ik citeer jou wel eens. Nou ja, zeg. Ik zie hier, dat oh, hier deze. Oh, hier. Dit is er één. Ja. Deze is AI. Wat zie je daar? Hij is heel traag, hij komt groter. Oh ja, oh, vreselijk. Dit is jazz. Ja. Jazz instrument heeft hij. Ja, hè? Ja. Bijzonder, hè? Ja. En die verkiezingen. Jeetje, dat is al lang geleden. Ja. Snel. Ja, kijk eens. Ren. Eemrijnd Enivian. En dan een dinosaurusachtig dier. Nee, ja, zoiets. Of een soort ninja turtle. En dan een T. En dan Vasinitagitanak. Ja, nou, ik ga meteen stemmen. Dat is een van de Europese taal waarschijnlijk. Ja, dit is, gewoon de AI die nadenkt over stemmen. Oké, okay, nou, dus dat heb ik ook gezien. Ja, dat was de AI. Oh ja, oh, dat was uiteindelijk daarvan. Nou, dan komen we ietsje verder. Oh, nou, dat is een eerbetoon aan mijn broer. Oké. Okay. Dat is die, heb ik wel eens iets over gezegd, die dooie. Mm-hmm. En dit zijn hele oude plaatjes van nog van de boerderij. En nou, als je mijn broer met ontbloot bovenlijf wilt zien, dan kun je daar kijken. Je ziet dus een BMW-auto met daarachter een hooiwagen met daarop een man die je eigenlijk helemaal niet goed kan zien. Is het ontbloot of is het een hemd? Ja, dat is een hemd, denk ik. Ja, misschien is het wel, misschien zit mijn broer wel in de auto. Dat lijkt me dat zou nog kunnen. Dat is die ene op het gras. Oh, nou, het is, hij staat stil. Het is mijn broer die daar staat. Ja. Oké, dat is dus op het veld, zeg maar. En dat hooi is in het land, heet dat. In het land. Hey, in oh, nu land. Kan ik je gewoon aankijken. Hans wil je echt op iets gaan staan. Maar goed, die hooibalen komen daarvan het land waar je dan in bent. Ja. Dus hij was in het land met de BMW, met daarachter die hooiwagen. En als we dan naar beneden gaan, dan is hij in Californië. Nee, daar is hij van met een Amerikaanse slee en een aanhangertje, een bakkie. En erop een gigantische sloep. Ja. Die nog groter is dan die Amerikaanse slee, die al enorm is. Ja. Ik denk dat je hiermee van de weg wordt gehaald, als je dit zo gaat rijden. Mooi. Geweldig. Nee, want daarachter staat nog een Amerikaanse slee. Dus dan denk je van, ik ben in Californië of in Oregon of Utah. Ja. Mooi. Ja, ik vond deze foto's in zijn huis toen ik het opruimde. En ik heb ze gewoon ingepikt. Want, nou, dan komen we hier bij de straatkunst. Wat is er straatkunst? Ik zie allemaal gewoon schilderijachtige dingen die aan de muur hangen. Nou ja, ik heb ze op straat gevonden. Oh, je hebt ze op straat gevonden? Ja. Salvador Dalí, nou dat is natuurlijk al fantastisch. Ja, hier die is Yves Klein voor ons. Niet helemaal eerlijk. Ja. Dit is misschien ook Yves Klein, maar die kleur past volgens mij niet goed. Maar dat. Hoe heet die kleur ook alweer? Dit is toch van kobalt, blauw. Oh, weet ik niet. Ja, daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik weet alleen iets van die ene zwart die zwarter is. Oh ja. Yves Klein ook met die. Met die is dat ook dezelfde kunstenaar? Hij had blauw en hij deed naakte vrouwen op papier rollen, wat natuurlijk een heel goed idee is. Ja. En hij deed alleen vakblad. Wat ik heb gezien, vrouw, misschien ook wel mannen. Okay. Maar dat is een geweldig effect ook. Hè? Ja. Het is heel dynamisch, het is helemaal echt, je kan dat niet schilderen. Zeker als je gewoon verschillende kleuren erop spuit. Ja. En het andere was met goudblad, dat hij monochroom. Uh-huh. En dan monochroom. Monochroom heet het toch? Ja. En dan als offer gooide hij net zoveel goudblad in de scène. Als dat hij. Zoiets, weet ik wel. Is mij ooit verteld. Nou, verder zien we nog een hele mooie NS-baret. Ja, dit vond ik echt het toppunt. Ik was onderweg. Ik heb tegenwoordig een. Vreselijk, ik heb een Nederlands vlaggetje. Dalurenkaart heb ik. Een Dalurenkaart, mooi. Dus ik zit wel eens in de trein. En toen was ik in Rotterdam of zo aan het uitstappen. En toen stonden er dus een aantal mensen. En stelletje idioten stonden idioten doen. Ja, Vive la Hollande. En die waren heel idioot gekleed. En die waren echt helemaal niet normaal. En die liepen die was zeker voor de Olympische, stomme Olympische petjes uit Spelen. Te delen. Olympische Spelen? Ja, het, ging over, ging over Parijs. Ja. Het was een Parijs-campagne. Ja, want de NS wilde graag de prijzen verhogen. Dus moesten ze even campagne voeren. Ja. Of zo. Of staat daar geen... Ik weet niet. Maar dit is dus straatkunst. En daar zijn die spuitbussen dus voor nodig. Want het is een beetje... Ja, je zei het net zelf al. Het is een beetje middelmatig. Tenminste, hier is iets van... dit is Blake & Mortimer. Wat? Je ziet hier ruimtetoestellen met gekke symbolen erop. Die doen denken aan Griekse letters, maar het niet zijn. Ja. Die achter elkaar, maar wel allemaal precies parallel, de ruimte inschieten. En dat is een typisch eentje van Edgar Pierre Jacobs, volgens mij. Okay. Van Blake & Mortimer. Die heeft dit soort shit gemaakt. Ik vind het wel... Oh, er zit ook een boompje hier nog. Staat hier in het donker. En mannen. Oh, ja. Die schrikken. Oeh, als je me nou... Wat overkomt dat nu? Ja, Archief Secret. Zie je, Edgar Pierre Jacobs, 57. Archieven. Ja. Enigme de l'Atlantide. Ja, het is het. Oh, dit is zonde. Ja, dit is om zonde, die te besmeuren. Ja, maar sowieso, dat vind ik sowieso van allemaal zonde. Die heb ik zelf gemaakt. Ja, dat is ook prachtig. André Rieu. Die heb ik voor mijn moeder gemaakt. Toen ze al enigszins aan het dementeren was. Mm-hmm. Kijk, dat is mijn moeder. Met André Rieu samen. Nou ja, ik wilde haar heel graag een concert van André Rieu cadeau geven. Mm-hmm. Maar dat is ingewikkeld. Ja, dat is... En toen dacht ik van, nou weet je, dan maak ik gewoon een schilderijtje voor haar. Dus het is heel mooi. Ja, toch? Ja. Forever. Ja. En dan zit ze naast hem op de bank. En dat is dus echt zo gegaan dat ze later de herinnering had dat ze naast André Rieu op de bank zat. Ja, goed. Zo moet het ook. Ja, mooi hè? Ja, maximaal rendement. Ja. Minimale inspanning. Ja, heerlijk. Ja. Ja, en dan hebben we nog verder dus, drie ingelijste vage plaatjes uit een bos. Ja, bomenfoto's. Ja, en een zo'n zonder, hoe heet het? Boterbloem? Nee. Ja, wel. Nee. Paardenbloem. Paardenbloem. Die is, dat je dan kan blazen. Maar goed, een foto ervan. Ja. En een hele mooie spotprint, dus karikatuurstijl Japan, Akakusa, Tokyo Japanese, Tokyo Japan, in 2018, nee 2020. Weet je wie dat zijn? Nee. Nou, dat ben ik en mijn zoon. Ik zweer het je. Dat lijkt totaal niet. En dus de tekenaar heeft hier Japan geschreven, want in het echt... Mm-hmm. Stond daar namelijk heel groot, echt heel luid. Ja. Fuck! Okay. Gewoon F-U-C-K. Nou, gewoon levensgroot op zijn pet. En Oh, die kinderen ook. Zo heb je ze toch niet opgevoed? Hij was 15. Mm-hmm. Nou ja, nee, ja. Nee, het is een gebrek aan opvoeding inderdaad. Nou, dan... kijk, ja, daarom is deze tafel dus... Kijk, we moeten nu naar een andere afdeling van de galerie. Die tafel, die soort oertafel, wordt opgeschoven. En dit is mijn werk dan, een beetje. Ja, collage fotocollages. Deze is de richting niet helemaal duidelijk. Oh ja, dan heb je voor de handigheid in het midden er doorheen geprikt, zodat je kan draaien. Ja, dat mag je zelf weten. Ja, op de kop, op zijn kant. Toch goed. Ja. Ja, die is mooi met die soort hangsnor van wat is het, bloemen? Oh, fuchsia. Fuchsia snor. Oh ja, is dat dit fuchsia? Is een fuchsia volgens mij, ja. Oh, oké. Okay. Andere bloemen kan ik niet zijn. En paddenstoelen als wat eigenlijk? Ja. Ja, het is wel mooi. Allemaal een beetje met symmetrie en dan twee reigers, denk ik. Die zijn zijn knieën. Of zo. Ja, dat is de weerspiegeling in het water van een reiger. Oh, ja, ja. Daarom ja, zijn ze zo identiek en toch anders. Ja, mooi. Ja. Nou, fijn. Ja. Ja. Nou, is wel leuk, toch? Ja, zeker. Die was dus met het op de kop. En dit is... Ja, hier zitten ze te turen. Ja, iets Aziatisch. Of is het juist pre-Columbiaans? Of alle twee? Ik denk dat dit een oude science fiction is. Hmm. Nee, ik weet het niet. Het is van alles. Ja. Latijns, Amerikaans, Aziatisch, noem maar op. Dan gaan we alweer naar de volgende. We hebben waterval, margarijn, oh nee, gewoon iemand met een zeis, een vlinder, de kop van een eend. Komt uit het water. Ja, waar komt die eigenlijk uit? Ja. Ja. Een beetje vaag. Natuurlijk, want het, de waterval ligt op zijn kant. Ja, het desoriënteert een klein beetje. Ja. Ja, dat gaat zo naar beneden. Mooi. Ja, dan hebben we hier een. Ja, dit is een zogenaamde one-shot. Dat is een speciale collage techniek. Ja. En dan voeg je één element toe aan een afbeelding. Oh ja, ik ken die techniek niet. Nee, dat is ook onzin. Oké, ik vind het wel leuk verzonnen. Ja. Ik weet niet, ik had hem zo liggen toen ik bezig was. Ik kreeg enorme weerstand om er nog iets aan te veranderen. Nee, het is heel krachtig. Het is een soort metalen handje. Er staat er 1312? Nee, er staat iets, weet ik niet. Ja, op de kop en zo. Het is eigenlijk een hangertje. Oh. 4, dit is 4-3-1 staat er. Dit is een confused pie. 1-3. Hij is natuurlijk op de kop 1. Ja, het is een confused pie. ACAB, dat staat. En dat is een vuist en die slaat de politie. Zo zie je maar, collage. Iedereen kan het gewoon op zijn eigen manier zien. Precies. Dan gaan we alweer naar de volgende. Hebben we hier dit is nog minimaler eigenlijk. Daar heb ik alleen maar iets uitgeknipt en op zijn kant gezet. Ja, en dat is een zero shot. Nee, als dat zero nou, cut. Zero cut, weet ik veel. En nog eentje van die is en, maar vertel, Mark, wat zie je dan? Het is een gebouw wat op zijn kant ligt eigenlijk. Je zou denken New Yorks-achtige gebouwen, maar hier zitten dan geen... Nee, het is het Midden-Oosten. Het is ook Midden-Oosten, ja. Allemaal gebouwen voor en achter elkaar en dan zo afgeknipt. Alles kapot. Oh, alles kapot. Oké. Doe mijn bril op. Ja, het is... Het is kapot. Dilapidated, zeggen ze dan. En dit is één stuk. Oh, het is echt één one... Ja, het is één knipsel. En dit zit eraan. Is iets... het is toch een one-shot. Oh, sorry. Ja, het is een heb ik gelogen. En het is een kapot flatgebouw. En het ziet eruit als een soort automatische gun, dat heeft er wel iets van. Ja, maar het is ook... Hij wordt nog wel bewoond, volgens mij. Of is het een gevangenis? Er zitten ook een soort tralies voor de ramen. Het zijn gewoon gebouwen waar mensen wonen en die overhoop geschoten worden. En ja, dan wonen er nog steeds geschoten. Een beetje mensen of niet. Ja, dat is een oud en nieuw kaartje tijdens corona. Dit is een werk van mijn grote meester. Oh ja? Pieter Baum. Die doet wekelijks collage op Ruigoord. Oh, mooi. Ik vind hem vrij. En dit heeft hij gemaakt. Ja. Aan mij gegeven. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ik heb er ook een reproductie van. Grote. Maar. Het is een reproductie. Ja. Die had ik eerder al. We zijn nog iets vergeten, want er is nog een ander werk in aanbouw. Dan moeten we weer even de boel verbouwen. Ja, daarvoor krijgt hij een zwiep. Er zit wel vilt onder, dus hij kan gewoon geschoven worden. Ja, daar is over nagedacht. Dat werkt dan ook niet meer als je hem hebt doorgezet. Kijk, dit is werk in aanbouw. Oh ja, dat zag ik. Ja, longkanker veroorzaakt. In potentie erwiezen er mazen stoffen, mond en dan longkanker. Die kanker de kans op de tabaksrook, 70 stoffen, vruchtbaarheid, ongeboren kind doden, vergroot dan, slaaganvallen, in potentie vaak roken dan. En nog heel vaak die woorden. Dodelijk, tödlich. Ook foto's, die steeds dezelfde foto die in deze collage zit. Dus bijvoorbeeld, er zit iemand in een ziekenhuis met een zuurstof in de neus. 1, 2, 3, 4, 5 keer, 6, 7 keer. Is van een pakje sigaretten zeker? Ja, dit is allemaal... want ik investeer behoorlijk al heel lang, in 45 jaar, in de tabaksindustrie. Ja. En al geruime tijd geven zij hele mooie kunst terug. In de vorm van die pakjes die zo mooi bekleed zijn. Met ziektes. Ja, met ziektes, met acteurs en teksten, geschreven teksten. Mm-hmm. En het is ook, het is Ode aan de Campagne, heet het werk ook. Oh, oké. Okay. Dus dat is de werktitel. En dat, daaronder is een soort aanhangsel? Nee, dat is een tweede die ik maakte. Ik ben een beetje in paniek geraakt, want de toevoer die is enorm. Ja. En ik heb ontzettend veel drugs al. Ja. Dus ik, ja, dit wacht op de winter. Ja, nou ja. Ja. Ik weet niet of ik veel vraag is naar dit werk. Want je kan er is er maar één vraag naar dit werk en dat ben ik zelf. Oh ja, dat bedoel ik. Dus ja. Met één ben je ook klaar. Of wil je al die pakjes verwerken tot ja, een ja, het is er allemaal. Ja, het is er, ja. Ja. Oké, okay, inmiddels Hans loopt verder. Dus oh ja. We gaan ergens naartoe. Ja, dit is nog niet klaar. Dit is nog niet klaar, oké. Okay. Dit is vol. Dat is vol, mooi. Oh, dit is nog niet opgeruimd. Nou. Dit is nog niet opgeruimd. Maar het is ook maar een doorgang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik wacht. Oh, hier. Ja, er is nog één handeling te verrichten. Ja, dat is wel vervelend. Want dit staat niet weg. Samen. We gaan namelijk nu de openingshandeling. Oh shit. Oh ja, ik heb wel. Nou, het geluid valt om zich. We gaan de openingshandeling verrichten van de Crystal Hammer Room. Crystal Hammer Room. En nou, misschien kunnen we dat onder begeleiding van een substream doen. Dat is wel leuk voor het effect. Nou, daar gaat hij. Wil jij het doen? Wat moet ik doen? Op het cd-knopje drukken. Gewoon één keer drukken. Ja. Ja. Dankjewel. Dat was het. Dat was het. Nou, ik ben ontroerd. Nou, wat we nu horen, dat is... Oh! Waarschijnlijk zijn we nog ja. In de lucht. Ja, ja zijn we nog. Oké, okay, nou, alles viel. Ja, nou, dank je. Wat zullen we daar horen? Wacht, komen we even hier staan. En nu komen we naar het buitengedeelte. Wat we daar horen is het herkenningsmuziekje van Crystal Hammer. Dat is een computerspelletje op de Commodore Amiga. Hmm. Ja, 90 of zo. Nostalgie. En dit is het intro deuntje van de cd die ik toen geproduceerd heb. Dus ik heb helemaal geen cd geproduceerd, ik heb wat tracks gemaakt samen met iemand. En als dit vervelende deuntje nou... Dit ging dus oneindig door. Ja, hè? Ik hoor het, leuk. Oh, nu eindigt hij. Dit heb ik gemaakt. Met de geluidjes van Crystal Hammer. Ik had, ja, ik was in staat om... ik was een hele slimme computeraar. Ja. Ik kon de geluidjes uit het spel... Het is mod files zijn het, hè? Nee. Oh, dat was nog niet... Nee, dat was iets... Nee, dit was gewoon ingeprogrammeerd. Okay. Dus dat... nou, dat heb ik gemaakt. En nou, ja, we zijn dan dus nu aangekomen in het laatste... Ja, dit is al met een levende natuur, zien we hier. Met ook insecten die hun plek vinden tussen de, het blover. Ja, het is heel druk hier af en toe. Ik loop even een beetje hierheen, want kut herrie van de buren. Ja. Ja, dit is eigenlijk begonnen met... waarmee? Met één plantje. Ja, met een plantje. Nu een oerwoud. Ik had een jaren geleden een pompoen, die was zo mislukt dat ik eigenlijk nooit meer wat deed. Maar nu dacht ik van, ik kan het best. Ja. Ik kan het helemaal niet, maar ja, ik doe maar wat. Het is diverse verdiepingen met planten. Ja, het zijn 3 etages. Dat is heel mooi. En iets met dat klimt? 3 en nog 2 halve. Heb je dan gewoon een brandnetel daarboven staan? Ja, dat is de brandnetelzone. Aha. Ja, brandnetels zijn hele belangrijke planten. Ja, ik weet het. Het zijn pionierplanten. Ja, dat weet ik. Dus als er verstoorde bodem is, dan krijg je brandnetels. Die ook nog een keer territoriumbereiders zijn. Dus als er land is wat gewoon kapot, braak, niks meer is. Mm-hmm. Dan maken zij het weer. Dan komen de brandnetels eraan. En die gaan dan woekeren. Uh-huh. En dan gaan zij hun midden vrijmaken. In hoeveel jaar? Waardoor je dus. En dat kan in één seizoen. Waardoor je dus een omheinde zone krijgt. Ik heb hier vooral waar natuur zich kan ontwikkelen. Ja, ik merk vooral dat ze jaar na jaar die brandnetels weer staan op dezelfde plekken. Ja, omdat de mensen niet hun gang laten gaan. Nou, wel. Want ze staan er het hele jaar. Er is enorm veel, ik denk, stikstof. Ja, oké, maar die zitten... Ze staan er meer, 1,20 meter hoog staat gewoon brandnetels. Enorme stikstofeters. Ja, natuurlijk. Net als bramen. Daarom doen bramen en brandnetels het zo goed. Nee, die worden er gewoon als afschrikking neergezet om mensen met verkeerde bedoelingen buiten te houden. Nee, maar die bramen zegt van verkeer water staat, die plant echt bramen overal waar ze geen mensen willen hebben. Ja, maar die bramen die doen het ook gewoon al behoorlijk goed zelf natuurlijk. Hè? Ja. Dus, maar anyway. Wat je hier vooral ziet, dat zijn, olijfkomkommer. Ja. Oh, daar zie ik er al een paar. Ja. Ze zijn in aangroei. Die had ik van de zaden, de radicale zadenbeurs. Mm-hmm. Ook alweer Reclaim the Seeds of zo. Kan wel, jij gaat met dat soort dingen altijd. Ja. En die hadden dus olijfkomkommerzaad. En dat stond op, dat kan wel 4 meter worden. Ik denk, ja, dat zal best. Nou, we zien het hier gebeuren. Ja. Ja, want het grappige is dus dat, het gaat boven verder. Mm-hmm. Wil je dat ook zien? Dat is eigenlijk het vervolg van de rondleiding. Ja, daarom dan. Dat is de rondleiding. Ja, en later hang je nog maar een beetje rond hier. Ondertussen ben je nog steeds de enige. Er is wel een afmelding binnengekomen. Oh. En de afmelding is helaas van de zager. Goed. Er was één persoon die had toegezegd om te zagen. Goed. Met de hand zelfs. Ik verheug me niet heel erg wel. Oh. Hoewel het echt een event is, dat snap ik ook wel. Ja, dat is eigenlijk kunst waar het om gaat. Een opening moet natuurlijk een van de sensaties zijn. Maar, ik was eigenlijk van plan om die tafel gewoon zo voor de deur te parkeren. En dat je echt niet naar binnen zou kunnen zonder hem door te zagen. Maar... Verschrikkelijk. Nou, we vervolgen de rondleiding... boven. Er is hierboven nog een zolder, een echte Amsterdamse zolder. Met 4 zolderkamertjes en een grote open ruimte. De grote open ruimte is de toekomstige salon, dat weet nog niemand. Nee. Die hoort bij de galerie. Nee, dat wordt een gezamenlijk salon voor alle 4 etages. Ja, daar is het vervolg van de... We zijn nu boven mijn keuken, zeg maar. De olijfkomkommer. En de olijfkomkommer, die schiet gewoon keihard door. Nou, als je goed kijkt, je kan hier gewoon naar buiten stappen. Ja, ik weet niet of jou dat lukt, maar... Ja, ik heb weer zitten. Oh ja, ik zou het niet doen, het is ook nat. Het is ook nat, Hij staat met zijn blote voeten in een soort dak. Ja, hij is boven het dak uit. Ja. Werk aan de winkel. Oh, moet je wat aan doen? Ik moet... Oogsten. Nee, ik moet klimrekken maken op het dak. Oh ja, verder omhoog. Ja, ik wil weten hoe hoog ze gaan. Ja, ik had ook horizontaal. Nee, ze willen omhoog. Als mijn zon heeft, ja. Ze willen omhoog. Ja. Maar hoe lang als ik ze wil maximaliseren, dan moet ik ze omhoog. Het is september, dus dat groeiseizoen stopt ook binnenkort. Jawel, maar dat rekt zich steeds langer, hè? Ja, dat klopt. Dus Maar imposant, hoor. Ja, toch? Ja, totaal. Nou, dit is de hotelkamer. Die is ook nog niet helemaal af. Oké, dus de galerie heeft een hotel. Functie. Hotelkanaal 4.1/3. Oké, ik zie een kaart van hotel, moet ik even naar kijken. Hotelkanaal Confused Pie. Ja, dat is een oude kaart van Amsterdam, die vond ik, of kreeg ik, of weet ik veel. Hier is de A10 ingetekend als plan. Ja, de Bijlmeer ligt er al, zien we. Ja, leuk. Diemen Zuid 1 zie je, Diemen Zuid moest ook nog grotendeels worden gebouwd. Ja, dit is een tijdje geleden hoor, dit. Ja. Ze hadden in ergens een bloemenwinkel, daar was er eentje waar de Bijlmer meer nog leeg was. Dat was misschien toen ik er nog woonde. Ja. Ik ben daar geboren, hè. Wat goed. Ik ben tussen de Johan Cruijff Arena en het AMC ingeboren. Oké. Toen het nog polder was. Ja. Ik was 6 toen we daar weggingen. Dus ik weet er niks meer van. Nee. Nou, dit was het. Nou, ik ben... aangenaam verrast. Nee, helemaal niet. Dat is mooi. Ja. Nou, tot zover dan deze uitzending, want er komt helemaal niemand meer. Er wordt niet gezaagd, want ik kan het niet. Ja, en als er dan toch niemand komt, dan maakt het ook niet uit. Oh, je kunt goed stoppen. Ik kan net goed niet zagen. Nou ja, ik kan dat niet doorzagen. Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan dat niet. Ik heb er spullen niet voor, ik heb een houtzager, maar daar kan ik niet mee. Dat is scheef. Ja. Oh, nog recht. Deze nog even. Dat is wel leuk. Ik zit niet helemaal veilig, hoor. Ik zit niet veilig. Ik vind het een hele gekke naam. Skinstrument. Nee, omdat je met je huid het afspeelt. Volgens mij heeft het met... Ja, ik weet het niet. Oh, het is duidelijk te hard. Hij had gezegd dat een term in een kraakdoos is. Nou, dan gaan we dat even recht zetten. Zet het eens even recht, Hans. Dan zijn we nog niet klaar, blijkbaar. Nee, we zijn toch niet... Luisteraar is weggegaan. Kom terug, luisteraar. Ja, we zijn er nog. Nou gaat het interessant worden. Nu komen de echte gesprekken. Oh shit. Ja, toch niet. Oh. Eerst even repareren. Sorry, lieve luisteraar. Valt heel veel aan elkaar. Oh ja, ik heb het avonddienst gisteren. Oh ja. Ja, want jij moet wel vaak werken, vind ik. 28 uur. 28 uur, oké. Okay. En dat is genoeg, dan kun je. Ja, en anders wordt het te vermoeiend. Oh, zo weer. Nee, maar ja, kan want ook. Dat is in de zorg ook toch of zo? Ja, het is ook nog in de zorg. Ja, ik werk ook nog steeds in de zorg, want mijn cliënt leeft nog. Oké, okay. Nou mooi. Mijn laatste cliënt. Want je gaat geen nieuwe cliënt meer nemen? Nee, nee, ik ben al lang gestopt. Maar waarom is een kraakdoos geen termen? Ah, nou, een kraakdoos werkt met aanraking. Met statische... Oh ja, een termen doet in je en een termen is no touch. No touch, ja. Ja, dat is natuurlijk het verschil. Oh, ja, ja, als je een termen aanraakt, dan gaat hij dood. Ja, dat weet ik niet. Het zal wel. Ik heb nooit echt termen. Nou ja, het geluid wel. Ja, ja, ja, het geluid gaat dood, dus... Dus ja, dat is het verschil, ja. Ja, leuk. Er was laatst een... Ik zag laatst een termin ergens en ik was verrast. Maar ik ken ik ook weer niet zo verrast dat ik nu nog weet... Waar het was. Waar het was. Hoe de oud.

De uiterste, dit is niet Mark Rutte zeker? Nee hoor. Oh, oké. Okay. Nee, dit is gewoon Most Unpleasant Man. Ja? Zo heette ze, Most Unpleasant Man, wil je het horen? Nou, weet ik niet. Kan, ja. Ik heb nog een leuk stapeltje singeltjes. In dat boek dat je wil weggooien, waarom wil je dat weggooien? Je zei, dit moet weg, dit moet helemaal uit het huis. Daar. En oh, nee, dat ging niet om het boek. Met Wim de Bie. Is het Wim de Bie? Hij lijkt wel, is dat Wim de Bie? Nee. Niet? Nee. Oh. Nee, dit is veel belangwekkender. Oh, dit is een dinges. Van de insectensecte. Ja. Daar is een boek van. Je hebt dat boek gewoon. Ja, dat is fantastisch. Ja, natuurlijk. God, heb ik niet alles kapot gedaan. Ja, dat lijkt me wel. Oh, ja, het is gelukt. De cd zit in zijn hoesje. Moeder, wat is er mis? De vlinderopera. De moederpop. Weggooi automobiel. Nieuw wereldrecord Kitsch Conservatorium. En andere projecten. Theo Klei. Zoals verteld aan Ineke Jongsleger. Met een E. Moeder, wat is er mis met deze planeet? Ja, mooi hè. En, maar het gaat over projecten, natuurkundeprojecten die hij deed. Met mensen, met kinderen, weet ik precies. Oh jee joh, Kitsch Conservatorium in de Amsterdamse achtertuin. De buurvrouw van Twee Hoog kijkt naar beneden. Wat een gek aangeklede mensen. Theo Klein met een soort deksel van een snoeppot op zijn hoofd. In een kaftan. Als een soort koning zit hij hier. Schitterend. Ja, mooi. Hè? En hier lopend. Met een grote trom waar een fietswiel onder hangt. Als ondersteuning misschien. Ja, dat ziet er behoorlijk indrukwekkend uit. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Is er een verband ook met Robert Jasper Grootveld, hè? Dankzij de KK heeft mijn leven weer zin gekregen. Wat is KO? Oh, is Kitsch Conservatorium. Oh, ja, ja, ja. Dat is KK. Ja, dat zijn mooie boeken dit, zeg. Ja, ongelooflijk. Hè? Nederlandse bank opent met gouden handdruk. Geschenk 50 mil aan koningin. Ja, en daar gingen ze dan bij. Bij de opening van de Nederlandse Bank gingen ze muziek maken. Ja, en dan gingen ze gewoon daar naartoe. En dan gingen ze dat gewoon doen. Fantastische soort vieze hippies met hele maffe kleren aan. Ja joh, echt oh, dat bizarre haar, joh, muziekinstrumenten die ze in elkaar zetten. Die heb je ook opnames van. Mm. Ik heb daar wel iets... Ik geloof, ik ga daar werk van maken. Dat, bij deze. Ik heb iets... is dit ook insectensector of is dit dat weer iets anders? Nee. Ik heb opnames van de insectensecte in Hilversum gemaakt voor de Vara een keer. Maar het is, echt waar? Ja. Oh, heb je dat nog? Ja, dat heb ik natuurlijk. Maar kun je daar iets mee doen? Mag je daar iets mee doen? Dat mag vast niet, maar ik moet het even... Het staat nog op cassette, zoals het nu is. Oké. Okay. Dus die heb ik ooit buiten gemaakt. Nou, ik kan de cassettes wel afspelen hoor, hier. Oh, dat ook nog. Live op de radio. Ja. Oh, iets met blote vrouwen. Moederpop in opbouw. Nou ja, zo bloot valt wel mee. Ja. En allemaal tekeningen eraan en erop. Ja, dat is te gek, zeg. Ja, mooi. Dat is geweldig. Ja. Ja, zo moet het. Maar ik ga er werk van maken van die Theo Klei, want er is een archief. Oké. Okay. Er zijn bandjes, er zijn dingetjes. En er zijn nakomelingen van hem die daarbij kunnen, die daarvan weten. Mm. Stichting Nieuw Wereldrecord. Die zijn bijvoorbeeld yoga-lerares op Ruigoord. Kijk, daar heb je middag. Dit is Grootveld. Robert Jasper Grootveld. Oh ja. En dit is Theo Klein. En dan denk je, maar wie is die? Dat zijn zes mensen. Bovenstrijd van links rechts. Louis van Gasteren. Oh ja, die herken ik nu ook. Ja, klopt. Huub Matthijssen. Dat ken ik niet. Fred Oster. Hey. Fred Oster. Het is hem ook echt. De echte? Ja, de echte. Ja hoor! Ja. Wauw. Theo Klei, Cor Jaring hier in het midden. En R.J. Grootveld. Stichting Nieuw Wereldrecord. Ja, dat zal inderdaad tijd worden nu eindelijk. Dat is een leuk boek. Ja, dankzij, ja, dit heb ik dus dankzij Peter. Peter Collage. Dankjewel, oh, okay. Peter. Ja. Die zei me dat, we hadden het over Theo. Dat is, ja, praktisch gebeuren, ja, natuurlijk. Ja, mooi man. En, ja. Die heeft gewoon zulke machtig mooie dingen gedaan. Ik wil heel graag... John en Yoko met een vlinder van Theo Klei op. Ja, nou ja, hij heeft met ze in bed gezeten. Ja, kom op. Geweldig. Met de insectensecte. Die fucking John en Yoko. Wat is Nederland waard? Oh, dan gaan ze hier berekenen wat Nederland waard is. Oh, god. Oh, dat is ook het idee misschien. Want daarna, je hebt op een gegeven moment gehad de Partij ter Liquidatie van Nederland. Ja. Maar misschien hebben die deze berekening wel gebruikt. Ze komen wat op... Wat is de berekening? Wat... 1815 miljard. 1815,7 miljard, zeggen ze. Maar dat is de balans, de creditbalans van Koninkrijk der Nederlanden. Oké. Okay. Ja, dan rekenen ze volgens mij door dat ze dan 50.000 per gezin kunnen van maken. Oh, kijk. Dus die kunnen we gaan opeisen. Ja. Ja, handig. Dit vind ik altijd prachtig. Een beetje in de geest van die autonomen, hè, nu. Of zo, noemen ze zich autonoom of zo? Nee, hoe noemen ze zich nou? Weet niet. Mensen die dan stoppen met belasting betalen? Soevereinen. Soevereinen. Dat is ook gejat. Vroeger was Patapoe was soevereine media, weet je dat? Oh ja? Ja, dat is mediatheorie over Patapoe. Oh. Soeverein. Dus dat is, maar ze jatten alles eigenlijk van ons. Ik vind sowieso, al onze samenzweringen worden ook gejat door die gekke Trump-klootzakken. Als ik zo vrij mag zijn, dan voel ik mij vaak wel soeverein als ik in hoedanigheid... Ja, tuurlijk. Patapoe actie. Nee, maar dat was toen... dat vonden wij zelf zo grappig. Daarvoor had je autonoom. En autonoom, ja. En autarkisch, maar je bent natuurlijk nooit autarkisch. Je kan soeverein zijn, maar je bent nooit zelfvoorzienend. Nee, nee, dat is, je hangt altijd samen met van alles. Maar ja, je bent wel soeverein. Een menselijk wezen. Daarom, maar je bent een soeverein wezen. En ja, een soevereine radio. Ja. Want wij hadden ons losgemaakt. Soeverein, wat een mooi woord. We hadden ons bevrijd van onze luisteraars. Dat was het verhaal. Oh ja? Ja. Oh wauw. Hé, wat? Oh, ja, dus vertel daar eens meer over. Ja, nou, dit klinkt als een hele interessante. Ja, dit is ook heel super interessant. Nou ja, wij waren gewoon een hele andere radio. Omdat wij, hoeveel luisteraars hebben we? Nou, dat weten we niet. Het interesseert ons geen reet. Wij maken gewoon de radio die we leuk vinden. Dat was het idee. En we hebben gewoon hele goede luisteraars. En of het te veel zijn, dat kan ons niet zoveel schelen. Oh. En dat was soevereine radio, waarbij we gewoon ons niets aantrekken van een luisteraar. Maar dat we gewoon zelf een plan maken en het uitvoeren. En niet denken van, ja, mensen snappen het niet. Ja, maar Bart, dit is heel raar dat je me dit nu vertelt. dat doe ik de hele tijd, ja. Maar ik heb dat hele woord nog nooit... Nee, maar dat zijn allemaal oude boekjes. Ik weet niet of je... Want dit is helemaal hoe ik denk of maar dat is helemaal niet dat ik daarom bij Patapoe gekomen ben. Totaal, nee, want je bent gewoon gebrainwashed door Patapoe gedachtegoed. Gaan doen wat ik wilde. Ja, natuurlijk. Op zoek naar de raakpunt van parallele dimensie. Nou. Denk ik. Ja, inderdaad. Ja, want ik wil, waardoor ik bij Patapoe gekomen ben, dat is gewoon, dat is herrie. Op zaterdagavond, in de OT. Ja, vreselijk. Maar ook heel mooi. Ik heb er heel veel opnames van. Ik heb die ook. Ik heb op een gegeven moment uit die computer heb ik allemaal programma's gehaald. Gewoon om te bewaren. Omdat ik dacht van, ja, als dit verloren gaat, komt het nooit meer terug. Er is een risico dat ik ook alles weer weg is. Ik heb toen dat soort dingen niet bewaard. Ja, ik weet het. Maar die van, ik heb dus alles van Harry. En wat er in de computer zit. Ik draai het ook wel eens. Ja? Ja. Het is zulke mooie radio. En het waren echt zulke mooie gebeurtenissen. Het is echt het is heavy shit gewoon. Maar het waren echt hele mooie gebeurtenissen. Uitzendingen. Dat is echt legendarisch, jongen. Dat is echt totaal mijn inspiratie voor alles wat ik... Ben je daar gewoon terechtgekomen met uitgaan en de deur stond open en je kwam in de studio terecht? Ja. Op die manier. Ja. Wat leuk. Vertel, hoe is dat gegaan? Nou ja, ik kwam in de OT omdat, weet ik veel... Mm-hmm. Omdat ik hier woon. Ja, dat had ook met een buurtbewoner. Er was de cinema, daar kwam ik. Mm-hmm. Er was de galerie, daar kwam ik. Ja. En er was natuurlijk het clubding, maar daar kwam ik niet zoveel. En er was de keuken, de peper. Ja. Nou, dat waren allemaal dingen waar ik wel heen ging. Dus ik was wel best wel vervlochten met de OT. Ja. Dus dat Patapoe daar zo inwalst, dat is eigenlijk heel organisch of zo. Ja, wat leuk. Ja, Harry's shows zijn natuurlijk wel, dat was wel vet. Ja. Met die echo. Ja. Nee, is dus jongen, over nee, hij heeft mij de feedback geleerd. Weet je? Ja. Dat is wat ik daarna jarenlang met BSE was ik de feedback koning. Omdat ik de patapoen heb gebruikt. De traditie heb je doorgebracht. Ja, het is gewoon helemaal... Ja. En nog steeds, als ik radio aan het maken ben... Mm-mm. Dan kan ik op ieder moment besluiten om noise te gaan maken. Als ik zorg dat ik iemand heb met een patapoefsteam... Mm-hmm. Dan kan ik gewoon noise maken. Dan stop ik er gewoon geluidjes in en die gaan gewoon loopen. En dan wordt het gewoon echt een enorme massa aan noise wordt het. Ja. Nee, want het is echt, je hoort echt het universum hè, op een gegeven moment. Als het een tijdje is bij Harry ook die dingen zo... Wow, enorm soort wiel hoor je. Dat ze in die Marvels proberen ze dat ook na te doen tegenwoordig. Weet je, dus alles wordt ook gejat. Nee, is dat van Disney? Ik ga niet naar die films, maar ik heb mensen gehoord die erheen zijn geweest. Het is verschrikkelijk. Het gaat over supermensen en die slaan dan hele steden kapot. Het gaat alleen alles kapot de hele tijd. En het ontploft en ze slaan het een stuk. Maar als we het dan over film hebben, dan wil ik bij deze heel hard een film pluggen die ik gisteravond half gezien heb. Ja. Die is nu net nieuw in de bioscoop. En dat gaat over mensen die leven met een doos over hun hoofd. Hmm. En ik had ook zo'n doos, die had ik gekregen, maar ik ben hem kwijtgeraakt. Oké. Okay. Maar dat komt ook maar is voor een rust ziekte. Of zo? Huh? Voor rust? Nou ja, dat stuk heb ik dus niet zo goed kunnen zien. Mm-mm. Maar het is een hele, hele, hele, hele interessante film. Die gaat over vrijheidsstrijders en zo. En het is een hele rare, maffe... Heb je een titel ook, dat de luisteraar kan opzoeken? Ja, ja, die kan ik zo opzoeken. Iets met doos op het hoofd. De man is een... Waar kom je nou vandaan? Ja, uit een land op de wereld. Nou, ik ben er even alles kwijt hoor nu. Oh, ik kan goed in mijn mail kijken natuurlijk. Mm-hmm. Dat is de meest directe weg naar deze informatie. 1, 2, 3, spotboek. Nou. Scheerkoa. Ja, S-C-H-I-R-K-O-A. Scheerkoa. Naam van de film is dat, of naam van de maker? Dat is de naam van de film. En de maker heet Ishan Shukla. Ishan Shukla. Oké. Okay. En dat is ook een hele leuke man. Oké. Okay. Die was er ook. En, nou, ik weet dit soort dingen allemaal, omdat een goede vriend van mij die distribueert films. Mm-hmm. En daar mag ik reclame voor maken, omdat hij doet het zo niet voor het geld dat hij gewoon bijna failliet is. Maar dat mag ik ook zeggen. Want hij doet alleen maar echt hele bijzondere dingen. Mm-mm. Echt hele mooie dingen. Ja, en dit is echt een hele bijzondere, hele mooie film. Schirko, hè? Dat zei natuurlijk allemaal, het kan. Ja. Even kijken of wij hier een trailer kunnen toveren. Doe nog een trailer, jongens. Hallo. Maar goed, dus dan kwam je bij op zaterdagavond en Harry en de hele nacht. En toen was het van, ga je ook een programma doen, Hans? Vroeg je toen. Nee, ik weet niet meer hoe dat ging. Oh, dat heeft met Frank Vis te maken. Oh. Want die eerste uitzending was ook een heel mooi verhaal. Want Frank Vis, die... ken jij Frank? Misschien. Hij is ook van de Noise en zo. En hij zat altijd bij DFM. Oh ja. Daar had hij een programma, dat was hij Hakkie Takkie. En hij draaide altijd rare muziek en zo. Mm-hmm. En, nou, en hij was ook van de noise en zo. En nou ja, die zag dat ook allemaal een beetje aan zo bij Pattenpoel. En die, ja, dacht, die zag eigenlijk ook wel een beetje mogelijkheden of zo. En toen stoten we elkaar een beetje aan. Zo van, hey, ja, en toen waren jullie laten BSA. We maar iets gaan doen of zo. Is dat de geboorte van BSE? Ja. Nou, wat leuk. Ja. En dat was de eerste uitzending, gingen we ook echt live... gingen we van de DFM-studio naar de Pattenpoel-studio fietsen. Ah, leuk. En we hadden iets heel ingewikkelds bedacht, waardoor er wel altijd geluid zou zijn of zo. Ja. Maar dat is volkomen mislukt. Oké. Okay. Maar het was wel echt een leuke uitzending. En, toen hebben we ook een keer, even kijken, toen was er Wereldmertsbouwdag. Mm-hmm. Dat is ieder jaar. Is dat heel leuk? Ja, ken je dat niet? Nee, ik schat. Nou, dat is ieder jaar op de verjaardag van Mertsbouw. De Noise held uit Japan. Ja. En de traditie is dat ja, eigenlijk iedereen wereldwijd van harte uitgenodigd is om zich met zijn portable geluidsinstallatie op straat te bewegen met het zo luid mogelijke geluid van Mertsbouw. Wanneer was Mertsbouw eigenlijk precies? Want jij weet het dus nu alles. Mertsbouw is nu. Ja, maar nee, maar die dag, oh ja. Nee, maar gewoon wanneer is Mertsbouw begonnen als hij zo'n pionier is? Hij is al heel lang bezig en hij is al heel oud nu. Nee, want ik weet bijvoorbeeld ook niet en waar maakt nog steeds waar industriële muziek ophoudt en noise begint of zo. Oh. Of dat soort dingen. Ja, dat weet ik ook nog niet, joh. Nee, maar het is jaren 80 al Mertsbouw, hè? Ja. Ja. Ja, ik had vroeger ook bandjes van hem. Ja, ja. Dat, is wel, dat was wel van de extremere kant. Ik heb nog wel een aardige bandjesverzameling. Ja. Oh ja, maar toen hadden we ook die connectie met die galerie natuurlijk, want daar was ik ook actief. Daar kan ik ook nog wel leuke verhalen over vertellen. Oh shit! Oh, ik ben één element van de tentoonstelling vergeten. Oh, dus al het t-shirt ben je vergeten? Nee, het t-shirt ben ik niet vergeten, want ik ben vergeten te zeggen. Ja, maar ik heb hem niet gezien, dus we konden niet samen... Oké. Dat, maar dat is, er moet ook iets een verrassing blijven voor bezoekers. Voor jij, bezoeker, binnenkort aan de galerie. Ja, maar ik zal even dat laatste element pakken. Ja. Technologie weer aanlopen. Ja, het is een video. En wat is tegen jou... dat is altijd mooi, hè? In een spannend live programma wil de luisteraar altijd horen dat mensen over hun grenzen gaan. En dingen doen die ze eigenlijk niet zouden doen. Ja. Dat is eigenlijk de essentie van de Nederlandse televisie, zo langzamerhand. Nou ja, van Nederlanderschap. Oh, of van alle cultuur. Van politiek in Nederland, van alles. En wat is het dat jij niet zou gaan doen? Ik zou gaat open, niks, geen technologie gebruiken van Amerikaanse multinationals die veel te veel geld investeren in het kapotmaken van onze hoofden. En die dan? Is die wel puur? Nou, ja? Aardig eind hoor. Ja. Nee, jij nou, op die heb ik het adresboek van mijn Google nog. Okay. Want die heb ik niet op mijn telefoon meer en zo. Ja, dat is maar, al die data heb ik nog nodig, dus die is daar. Ja, natuurlijk, data heb je nodig. Maar mijn telefoon, die mag je best even onderzoeken hoor. Daar zit, er zitten wel dingen op die je niet weg kan maken. Maar de dingen die ik gebruik, zijn allemaal vrij. Super. En deze ook, dit is Zorin. Dat is een Linux variant. Oké, ik zit nog met een oeroude MacBook Pro. Die langzamerhand niet meer wordt ondersteund door de secte. Ik wil er niks mee te maken. Nou ja, je kan er Linux dus op zetten, heb ik gezien. Maar wat is het handigste? Ik wil er niks mee te maken hebben. Nee, het is gewoon een mooi apparaat. Hij heeft een CD-ROM speler, schrijver, DVD-schrijver. Het is gewoon goed om te hebben. Ja. Alleen, die software wordt, die werkt niet meer. Dus ik heb gewoon andere software nodig die dat ding bestuurt. Moet je iemand vinden die dat kan. Ja, ik ga eerst wat video's kijken daarover. Ja, ik wil daar verder niks mee te maken. Ik heb één keer in mijn leven geprobeerd iemand te helpen. Met een Apple. Met een Apple die ook verouderd was. Ja. En dat heeft me weken van mijn gewoon directe tijd gekost, zeg maar. En jaren van mijn leven. Ja, ik kan hem ook gewoon in de kast schuiven en gewoon nooit meer kijken. Ja. Nee, ik doe dat niet meer. Even kijken hoor. Ja, dus dan moet je nu even niet voorlezen. Oh, ik zal nu niet voorlezen. Want het is een verrassing voor de luisteraar. Ja, dat ook, ja. Het is ook een onderdeel van de vaste of de tijdelijke expositie hier. Ja, ik weet nog niet wat de status is van deze tentoonstelling. Want er is nog niks gebeurd wat te maken had met de opening. Behalve dat jij op dat knopje cd drukte. Ja, nou dat was al heel wat. Het bewijs. Toch? Ja, ik zou instellingen en dan bewaren. Alles afwijzen. Nou ja, kan ook. Nu kunnen we je niet meer helpen. Dat is helemaal niet aardig. Lights. Waarom wijs je ons af? Lights. No lights. Ik zou niks voorlezen, maar volgens mij... Maar ik lees het nu voor wat mijn zoekterm is. Lights, no lights, I can't see anything. Oh. Soms is ook het zoeken op zelf anders. Wat zei je nou voor naam? Nou ja, dat is anders dan als je het via de moederorganisatie doet. Krijg je andere video's als resultaat dan die andere. Oh ja? Ja. Nee, dit was niet de manier. Nee, dan als je diezelfde zoekterm doet in dat andere, wat je ook niet wil zeggen, dan heb je misschien kans dat je de video wel vindt. Oké. Ik zoek vaak video's. Oh, wacht, dan doe ik het even bij DuckDuckGo. Ja, dat werkt helemaal anders. Dat is mag niet zeggen, mijn eigen. Kijk, voor DuckDuckGo mogen wij reclame maken. Onbeperkt. Ja, maar het werkt gewoon niet goed. Nee, dat is waar. Nee, maar het is wel mijn eerste keuze altijd. En als ik ontevreden ben over het resultaat, dan ga ik naar die fascisten. Dat is secte. Ik moet toch direct via die andere. Oh ja, ik had eigenlijk een trucje bedacht om hier toch een beetje omheen te kunnen. Want ik heb echt last van dat ik te opgewonden raak als mensen dat soort namen zeggen als ik radio aan het maken ben. Ja, ik moet ook conditioneren. Ik overweeg om ze dan wel toestemming te geven om één letter te gebruiken. Maar niet die ene letter waarvan we allemaal weten dat het maar één letter is, terwijl die hartstikke fout is. Kan je niet met stemherkenning en een kleine vertraging gewoon ze allemaal automatisch laten wegvloepsen? Ja. Ik weet niet wat mijn gebruikersnaam was. Oh ja. Weet ik wel, denk ik. Michel, dat schiet niet echt op, hè? Nee. Oh, wat leuk. Ja. Ik heb hem hoor. Ja. Dus niet nog precies die. Ik lees niks voor. Maar dit is wel een leuke. Dit is een leuke. Dit is een video. Kun je het goed zien? Ja, het soort rood blok. En dan gaat een lepel met vocht wordt erover er is allemaal een zooi op. Als een soort pizza lijkt het bijna. Van boven. Het is geen blok, het is een soort hol ding. Het is een kubus. Een kubus, ja, maar een holle kubus. En er wordt dus water gesprenkeld over. Of het water weten we niet, misschien is het zwavelzuur. Wat was de titel ook alweer? Gelatine. Ah ja, het is maar geen gelatine, maar die andere, agar-agar. Oh ja. De veganistische gelatine. Ja. Gelatine is gemaakt van beenderen. Weet ik. Ba.Amsterdam, dat is trouwens wel de website waar je alles weer terug kan vinden, altijd. Je kan altijd alles vinden. Ba. Nee, ba. Ba. Ik wel in ieder geval. Ba.Amsterdam. De kubus is een... Dit speelt zich af in de galerie van de OT 301. Ja. Daar was een Beehive project, heel lang. Daar hadden, ik meen, 32 kunstenaars, allemaal een eigen kubus. En telkens als je iets nieuws maakte in je kubus, mocht je weer een opening doen. Oh, wat leuk. Ja. Dat uitschenken van vier lepels agar-agar is weer een Ik weet niet, misschien, ik weet niet wat de status hier was. Maar die openingen waren wel leuk. Ik heb er maar één meegemaakt helaas, maar Dat is wel... Nou ja, ik heb, kijk, die Dane Certificate, dat is een Australier, die logeerde bij mij in een periode dat ik nogal wild tekeer ging. En hij wou op een gegeven moment naar huis, maar hij kon niet naar huis. Hmm. Want er was die vulkaanuitbarsting geweest, dus er was helemaal geen luchtverkeer mogelijk. Dus maakte hij die verjaardagstaart, want hij moest daardoor zijn verjaardag hier in Europa vieren. Het is een taart. Ja, het is een taart. Ja. Er zitten ook allemaal van die felgekleurde stoepjes liggen erop. Ja, van die clowntjes en hoe heet dat? Die, die met twee dezelfde letters die voor de N zitten. Ja, die vroeger anders heten. Hè? Dit is ook voor mij. Ja, dat heeft die geheime organisatie heeft dat feilloos achterhaald. Ja, en dat wordt gewoon meteen een andere video van Continuous play krijgt hier. Nou, ik hoef niks meer te doen. Nee. Dankjewel, algoritme. Ja, dat bedoel ik. Ik ben klaar en ga gewoon wachten tot het filmpje komt wat ik wou laten zien. En dan zeg je gewoon, kijk, ja, daar is hij. Eindelijk. Dit was een PlayStation spelletje. Mm-hmm. Of spelletje, meer een soort bezigheid. Ja. En die had ik natuurlijk op mijn muur. En dan kon je een soort wezens besturen. En als je met meer mensen was, had je allemaal een eigen wezentje of zo. En dat... Leuk. Ja, dat vliegt een beetje rond en zo. Met je specie, een beetje. En dan zo'n muziekje erbij. En... Nou, hier heb ik dan ook nog een kaleidoscopische lens of zo erbij. Of iets. Maar het is wel vrij saai, dit. Mm-hmm. Is muzikaal niet zo heel erg. Sorry, algoritme. Nee. Het algoritme kwam met iets anders, maar dan kan ik dan nu ingrijpen. Ze kunnen ook gewoon met reclame komen, dat is ook altijd mooi. Nou, van bol.com. Dat is bij mij al een hele tijd geleden hoor. Dat gaat ze gelukkig is. Hij is heel lekker voor in dat hartstikke huis. Oh, sorry. Ja. En ik heb zwarte gatsyndroom. Wat wil ik zeggen? Wat zeg ik nou? Je wilde een filmpje laten zien. Ja. Dat was het niet? Wat het algoritme? Nou, ik moet even focussen nu, want ik zit nu in die wereld. Oh, wat een leuke filmpjes allemaal. Ik heb jaren geleden, 5 jaar geleden, heb ik een promo gemaakt voor het Soto Festival. En niet alleen een promo, maar ik had toen een evenement georganiseerd in de Sint-Augustinuskerk. Op de, hoe heet die dijk, in Noord. Oh ja. Die was toen gekraakt. Ja. Hmm. Hadden we nog in de show. En dat waren hele leuke jongens. Ja. Zo, mensen. Ja. Er waren ook allerlei geslachten waren er. Ook. Mensen van verschillende geslachten. Ja. En genders ook misschien wel. Nee. Die niet. Nee, gewoon nee, één nee, gender. Dat kan ik, dat begrijp ik. Vind ik ook niet. Hoor. Voor mij is er gewoon één gender. Niet. Mensen gender. Ik ook niet. Maar zeg dat maar niet te luid. Sommige mensen zijn er heel serieus over. Maar die kerk was dus in onze handen. Ja. En er was fucking Soto Festival. Ja. En ik zag zulke enorme mogelijkheden. Tuurlijk. En ik directe lijn met wow, God. Wow, yes. Ik had God in de mix. En toen heb ik dus deze promo gemaakt van 37 seconden. Die wil ik jou niet onthouden. Ja, die wil ik onmiddellijk zien. Met een persoonlijk muziekje. Zo, wat een kerk heeft. Dat is geweldig. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is zo mooi. Maar en dat was een festival. Oh ja, dit was de, het cadeautje van het universum. Bij de studio was kapot of zo. Ja. Bij het exporteren misgegaan. Mooi. De glitchversie. Ja. Schitterend. Allemaal blokjes die aan het uitschitteren. Dat is eigenlijk alles wat, wat is veranderd. Dat, nou ja, dat weet je hoe het gaat. Ook volgens mij. Hij heeft een deltaatje gemist van de video. Schitterend. Oh, maar hier. Dit is meer een satanistische versie eigenlijk. Ja, hier komt de ware aard van Soto naar boven. Ja. Oh, komt er nog een keer. Ja, vette muziek. Nou. Die pakt me echt. Ja, die was gewoon puur algoritme. Maar je veet hem wel lelijk weg, vind ik. Oh, sorry. Ja, ik sorry, lieve luisteraar. Het interesseert me geen moer. Nee, dat weet ik. Hey, ik heb wel 8 abonnees, hè, dat ik als estheticus toch wel even dat oordeel erover moet vellen. Even kijken hoor. Ja, dan heb ik nog steeds dat ene videootje niet gevonden. Ja, het is hier hartstikke levendig in de galerie. Ja, mensen zijn echt actief bezig, communiceren met elkaar, laten de kunst op zich inwerken. Ja, dat is wel. Nou, ik. Begin me wel een beetje zorgen te maken over mijn relatie met dit platform. Ja, en met Michel. Oh ja, ook. Vindt hij dat het een andere dag is of zo? Oh, we hebben nog. Kom op, nog een video. Frank Vis, live uit BSE. Oh ja, dat is Frank Vis. Ja. Ja, natuurlijk ken ik hem. Ja, die zit ook in de optiekompje vaak. Ja, ja. Nou, niet meer. Oh, nooit meer. Oh. Heel mooie cameravoering ook. Zijwaarts, waarbij het onderwerp bijna niet in beeld komt. Ja, minder spannend eigenlijk rechtop dan op de kant. Er zit ook echt veel meer, hè? Zo. Ja. Het staat ook in de fik. Hij joint. Ah, let op. Je had er konijn uit. Een woesh. Nee, dat was zo'n woesh. Oh, yeah. Ja, okay. Ja, hij zit nu met een plastic zak over een telefoonmicrofoon heen te schreeuwen en in te uithalen. Frank Vis ter voeten uit. Ja, die heeft er ook afgezegd, helaas. Oh, god, ik erger die weer. Nee, ga weg, algoritme. Ja, algoritme vindt het rot mooi. Rot op. Die algoritme heeft ook een eigen smaak. Ja, maar waarom... Oh, wacht, ik kan dit zo als ik deze... Je zoekt gewoon acceptabele muziek. Kijk, ik heb autoplay uitgezet. Ja, ah, ik vind autoplay altijd wel grappig. Ik krijg de gekste suggesties. Nee, en ook hele stomme suggesties. Nee, ik vind het echt heel... Op dat ene kanaal, ik weet niet of we daar nu op zitten, maar daar heb je soms video's die zich niet laten uitzetten. En dat is Amerikaanse... Reclame? Nee, juist. Dus The Daily Show is zo, altijd kritisch op Donald Trump en was heel erg goed met die ene gast. En nu is die oude weer terug en er is er gewoon niet zoveel meer aan. Mm-hmm. Ja, het is een beetje, ik vind het nu man vervelend. Maar dat is dus een enorm invloedrijke politieke show. Ja. Als ik die uitzet, gaat het geluid gewoon door. Hij blijft gewoon doorlopen, 11 minuten tot dit filmpje is afgelopen. Terwijl ik ondertussen al iets anders aan het zien ben. En dat geluid krijg ik er dan doorheen. Gewoon. Dat kan ik gewoon het filmpje zien met geluid. En die andere gaat niet uit. En toen laatst had ik Donald Trump, had ik gezocht. Want ik wilde eigenlijk de goede stukken. Je kent het van die flartjes, hè, van die toespraak, wat hij nu weer heeft gezegd. Ja. Maar die hele toespraak, die staan ook gewoon op YouTube. Ja. Nou, ze zijn op archive.org, kan je ze allemaal vinden. Oh ja, goed. Maar daar, ik was daar naar een bepaalde opzoek. Als ik bronmateriaal wil hebben, ja, onbewerkt, dan archives.org is echt... Ja, maar dit is van die, ook van die hele foute tv's, hè, die dit allemaal uitzenden. Dus Newsmax en echt hele nare clubs. Die hebben hun eigen kanaal en daar staat gewoon op. Ik heb dat een tijdje zitten kijken ook. Maar, het is een hartstikke trots. Nee, dat ik, van, dat, op een gegeven moment had hij toen, voordat Kamala erbij kwam, had hij dat op een gegeven moment, en dan had hij, ja, want nu Amerika is kapot. En dan kwam er muziek en dan ging hij op die muziek, ging hij dan nog weer een hele toespraak, het allemaal van de teleprompter, ging hij dan weer voorlezen van, ja, want iedereen is aan de fentanyl. En die, er komen criminelen, gekken uit de gekkenhuizen met wapens om honderdduizenden Amerikanen te vermoorden. Of dat die zijn al vermoord. Er worden nu al 100.000 Amerikanen vermoord. Echt. Het zijn altijd beweringen die ook gewoon zo goed... dat je weet, het is gewoon een leugen. Ja. Maar het is een manier. Maar dan met muziek. Dat was het. Ja, precies. Nou, dramatische effect. Heb ik nu gevonden. Ja. Dat was vlak... Dus, eind juli had hij die. Dat was wel mooi. Ja. En ik heb het gesprek van met Musk heb ik helemaal... Ja, die heb ik ook geluisterd. Ja. Helemaal. En het mooie van Trump is dat hij ook alles 3-4 keer vertelt. Dus je kan als je gaat editen, dan kan niet gewoon... heb je één man die het één keer over die aanslag... Hij staat op archives.org. Ja. Echt integraal. Ja. En daar heet hij... Presented as source material for noise artists. Ja, dat is het ook. Je moet ook gewoon heel vette dansmuziek maken met dat gelul van hem. Ja, het is echt zo. Maar het is met Wilders ook hoor. Wilders, die teksten van hem, die zijn ook echt zo goed eigenlijk. Hij is altijd knettergek. En, ik hoor dat soort dingen allemaal nooit, joh. Nee, dat weet ik. Maar het moet er gewoon meer doen, vind ik. Trump is wel heel makkelijk. Maar Gloria hebben we gedaan. Twee keer Trump door elkaar. Maar we kunnen drie keer Trump door elkaar. Is nog leuker. Ja. Maar wat ik achterkwam, hij heeft eigenlijk twee timbres. Dus het ene is, het is allemaal verloren. Het land is kapot. Dat is het ene. Ja. Maar nog nooit was het zo goed als toen ik het heb gedaan. Ja. Dus nog nooit eerder. Maar het ene is laag en het andere is hoog. Ja, ja, ja. Dus iets daar kan je ook wat mee doen. Ja. Ja. Dus, maar bij Wilders is heel vaak dat ik heb het vaak geprobeerd om iets leuks te knippen van Wilders. En het is maar heel weinig gelukt. Vaak heb ik gewoon echt geen zin meer. Al heb ik het gehoord, denk ik over, precies. Ik raak maar het er ook kan niet wel, van hoor. Geïnspireerd. Het wordt wel heel grappig. Die stem die triggert gewoon verschrikkelijk. Als je dat hoort, dan zit je er meteen rechtop. Ja. En dat vind ik altijd wel mooi, dat soort ingrediënten. Dus ik moet ook meer met Wilders doen. Ja, daar komt de film. Ja! Even over die algoritmes, hè? Ja. Godverdomme. Weet je nog wat ik zei, wat ik ging zoeken? Ja, ik weet niet of ik dat mocht voor. Nee, lights, no lights, I can't see anything. En nu komt die pas. Hier. Ja. Als ik blader, letterlijk die titel. Ja, dat heb ik ook de hele tijd als ik zoek. Dus je moet daaromheen, je moet het algoritme bespelen. Want. Dit is geen algoritme, dit is gewoon de lijst met video's die ik geüpload heb in mijn leven. Maar daar kan je wel in zoeken. Ja, daar kan ik wel in. Ja, daar kan je in zoeken. Je kan trouwens in alle gebruikers kan je zoeken, dat verbergen ze een beetje, maar er zit ergens een zoekfunctie. Let op. Oh, stop. Oh. Dit moet even goed. Maar goed, dus net die video's van Trump en van dingen, en die stoppen niet. Dat is dus heel typisch. Oh ja, dat is een raar verschijnsel. Ja. Dus het wordt echt erin gestampt, zeg maar, de propaganda. De video van dat ene platform, ik excuseer me daarvoor. Ja. Hij komt gegarandeerd nog op een vrij platform. Ja, lights? No lights. I don't see anything. Oh, I don't see anything. Ik had gevraagd, I can't see anything. Dat ga ik nog even opnieuw proberen. Ja. Nou, daar komt hij hoor. Let op. Yeah.